abych mezi námi přivítal dalšího člena katedry filozofie a společenských věd v Hradci Králové, doktora Michala Riegela, který se zabývá velmi aktuální problematikou, jak výchovy. Tady bych třeba uvedl jeho studii o vývoji školských řádů u nás už od poloviny 19. století do současnosti a pozornost k různým problémům vychovatelské aplikace a různých neblahých tendencí, které se vyskytují na našich školách, jak se to třeba zrcadlí v jeho studii o umírání lidskosti, která byla publikována na půdě Olomoucké univerzity. Ale on se zabývá především problematikou, která se velmi týká naší letní filozofické školy, a to je problém spravedlivé války, kteréžto koncepty se rozvíjely jak na půdě křesťanské teologie a etiky už od času svatého Augustina třeba k dnešním sociálním papežským encyklíkám, ale on to sleduje nejenom prostě v této oblasti pro nás tradiční, ale i třeba v oblasti nám vzdálené, a to třeba koncept spravedlivé války v konfucianismu a vůbec jako obecně například ve studii světový étos a interkulturální dialog, kde se právě snaží ukázat na staronové koncepty řešení prevence konfliktů, což je v současné době jaksi velice důležité. Ale poukázal bych na další jeho studií Válka a mír, studie o vzájemné interakci. Musím říct, že tato studie mě velmi inspirovala, protože mě ukázala možnost jakéhosi i nového pohledu na chápání vůbec vývoje filozofického myšlení. A já jsem si právě přitom uvědomil, jak třeba díla nebo názory základních představitelů, nebo hlavních představitelů třeba evropského myšlení, jako byl Augustin, Tomáš Akvinský, nebo potom Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, ale i lidé typu Machiavelliho, Hugona Grocia nebo Komenského, jak právě při řešení problematiky míru a spravedlivého míru často velmi osobitým a zajímavým způsobem formovali i svoje jiné obecnější filozofické názory. Čili skutku, pro mě to bylo přímo tato studie Riegelova jako jakési metodologické doporučení, jak se taky specifickým způsobem dívat na dějiny filozofie vůbec. A tady bych jenom připomněl na závěr, že jedním z lidí, kteří svým způsobem k věcem takto přistupují, je velmi známý německý historik Kurt Flasch, který třeba celé dějiny filozofie představil v knížce, která se jmenuje Die Kampfe der Philosophie, čili dějiny filozofie jako jakési trvalé duchovní bojiště, a on dějiny filozofie předkládá, nebo jednotlivá období filozofie předkládá vždy tak, že je představuje jako duel dvou filozofů té, které doby. Čili raný středověk třeba jako konflikt Anselma a jeho kritika Gaunila. No? Nebo začátek renesance Mikuláš Kuzánský v konfliktu se svým kritikem profesorem Heidelbergské univerzity Wenckem. Nebo konflikt Luthera s Erasmem a tak dále, a tak dále. Čili myslím si, že je to prostě velmi zajímavý námět, ta symbioza války a filozofie. Takže ale my dnes uslyšíme referát ne o představitelích toho hlavního proudu, jako byli ti jmenovaní, ale o dvou polských teolozích z první poloviny 16. století. Takže Michale, máte slovo. Tak moc děkuji za představení. To bylo velkolepý představení, takže laťka je teď dost vysoko. Vy jste vytáhl skoro i takový zapomenutý texty, který jsem kdy napsal. Tak mám tady i rodinu, ale ona tady vlastně není tady, škoda, mohli na mě být pyšní, teď, když to tak poslouchali. Ale přijdeme k tomu příspěvku. Tak já samozřejmě děkuji organizátorům za pozvání, za možnost tady vystoupit, prezentovat svoji práci. A tady to téma té letní filozofické školy je válka. A já jsem mohl, možná i měl třeba vybrat nějaký atraktivní příspěvek o současných věcech, jako jsou třeba jako je umělá inteligence ve vojenském průmyslu a její využití a nějaký vojenští roboti a tak podobně. Něco, co by vás třeba nakonec bavilo trošku víc, nebo něco hodně aktuálního, mohla by to být nějaká Ukrajina, ale nakonec to dopadlo vlastně úplně jinak. Nemám ani nic současného, ani nic tak nějak atraktivního přímočaře. Budeme se pohybovat ve středověku, budeme se pohybovat v Polsku, tak snad vás tady jako moc neutrápím těma latinskýma citátama a tak podobně. Něco málo tam bude. Tak jo, já si vždycky, když mám nějaký příspěvek, říkám si, že bych rád někdy prezentoval nějaké definitivní výstupy z nějakého seriózně provedeného výzkumu. Takové to, že už je to jako vybádáno, je to hotovo a tady mám závěry, k kterým jsem dospěl, ale většinou to nikdy nestíhám, takže nakonec ta prezentace dopadne jako taková nějaká hypotéza toho, nebo nějaký nápad, nějaká idea, kterou mám vlastně k té dané problematice, ale je to nějaký výzkum, který ještě probíhá. Takže i dneska je to nějaký jako výzkumný záměr, který ještě není jako definitivní, takže tady nemůžu představit nějaké autoritativní definitivní závěry. Každopádně se budu snažit tedy prezentovat, jak se mi zatím jeví to, jakým způsobem tady ti dva polští autoři přispěli ke tradici spravedlivé války. Tak. O co dnes půjde? Tématem té letní filozofické školy je válka. Já se to specifikuji na spravedlivou válku, dále to pak ještě budu konkretizovat. A ta disciplína spravedlivé války, myslím si, že je tak, nebo ze své zkušenosti vím, že každý, kdo slyší o existenci disciplíny spravedlivé války, tak i když je to třeba poprvé, tak nějak jako intuitivně v zásadě tuší, o co jde. Takže já to tady nebudu úplně představovat, tady případně vidíte nějakou jako minimalistickou definici, případně se k tomu budeme moct ještě dostat dál. Každopádně, v tom západním kulturním okruhu úvahy o spravedlivé válce mají dlouhou filozofickou tradici. Pan profesor tady některá jména zmínil, já si je vlastně budu opakovat, protože tady jsem vybral jenom právě ty takové páteřní postavy. Takže v průběhu historie bylo mnoho těch, kteří se snažili formulovat nějaká konkrétní kritéria, podle kterých by se válka dala označit buď za spravedlivou nebo nespravedlivou. To je jeden z těch cílů té teorie, formulovat právě konkrétní kritéria, podle nichž bychom my mohli posuzovat existující vojenské konflikty. A ze starověku tady můžeme zmínit třeba Cicera, případně Aurelia Augustina. Jako středověkého autora tady můžeme vybrat třeba Tomáše Akvinského, to je určitě taková ta hlavní persona. V novověku to bude Francisco de Vitoria, u něj se potom zastavíme dneska na delší čas a Hugo Grocia můžeme zmínit. Mám tady i reprezentanty současné, žijící, tak je tady Michael Walzer, který je takovou významnou postavou 20. století a pak jsou tady úplně takový ty současní soudobí autoři, kteří se třeba dnes vlastně kritizují závěry Walzera z toho 20. století. A tohle je teda nějaký kratičký přehled těch men přispívajících do tradice spravedlivé války. A To je velmi dobře zpracovaná tradice v rámci literatury. Má vlastně velmi, velmi dobré pokrytí. Tady zase můžete vidět vzorek některých takových autoritativních textů, které mapují dějiny a zachycují teda myšlenky těch hlavních postav, jejich texty a podobně. No a když procházíte jednu po druhé z tady těch velkých obsáhlých a reprezentativních knih, tak si všimnete, že vlastně nikdy tam není žádná postava z regionu střední Evropy. Nikdy tam nenajdete nikoho ze střední Evropy. A přitom i ve střední Evropě se samozřejmě válčilo, a ne v žádném smyslu méně, než třeba v Evropě západní nebo jinde. A tak by si logicky měly objevit nějaké osobnosti, které se zde v našem prostředí tématem jakoby ospravedlnění zabývaly. Protože tady je jasný vztah, že přítomnost bojů a přítomnost reálných konfliktů, zkrátka, když se někde válčí, tak to se rovná přítomnost etických úvah o válce. Vždycky je to nějaký zdroj inspirace, je to nějaký impuls k tomu, aby jste k té etické reflexi přistoupili. Jo, pokud prostě na pozadí vašeho života někde v blízkosti se prostě válčí, tak to je něco, co vás vyprovokuje právě k té etické reflexi. A platí to samozřejmě pro každého z těch zmiňovaných autorů. Takže u Cicera prostě to bude autor, který píše na pozadí že mocenské expanze Říma, která je podpořena že jako vojenskými prostředky. Takže to vlastně jako militaristická expanze. A ty další autoři, že nemusíme se zastavovat u každého z nich. Francisco de Vitoria má zase dobývání nového světa, že jo, kolonizace nového světa, což k čemuž taky docházelo vojenskými prostředky. A i ty současní autoři jako Michael Walzer taky začíná jako na těch studentských mírových hnutí v USA v době vietnamské války. Vlastně o několik let později potom vydává teprve tu svoji knihu, že na základě té životní zkušenosti se rozhoduje, že se tomu bude věnovat teda odborně, akademicky. A ti další autoři by tam potom měli Irák, případně Afghánistán. Tak pokud máme hledat některé postavy z toho středoevropského prostoru, které se zabývaly v dějinách tou etickou reflexí války, tak bychom se mohli soustředit na období, kdy se vojenské střety vyskytovaly ve větší míře v tom středoevropském prostoru. A v Čechách by nás to dovedlo asi do doby husitství. Tak to je nějaká lokální epocha rozbrojů. A doba, kdy tedy nějak dochází tedy intenzivně k úvahám o spravedlivé válce. Mezi ty nejvýznamnější postavy z té husitské doby bude patřit Jakubek ze Stříbra. Jehož autorství nesou texty jako třeba o válkách nebo o válce. Nicméně při analýze zrovna právě jeho textů je vlastně patrné, že on vychází v podstatě exkluzivně z autority Tomáše Akvinského, případně ještě Johna Wycliffa, což zase u husitského autora vlastně nepřekvapí. A to by vlastně ani tak nevadilo, kdyby z nich vycházel, nějak to třeba posouval, ale on je víceméně reprodukuje, případně nějak jako komentuje pro ten jako husitský kontext, ale vlastně k tomu nepřidává nic moc navíc. Je to spíš takový jako výtah Akvinského, který jakoby přináší sem a nějak aktualizuje pro to zdejší prostředí. Takže podobně jako Akvinský, nebo úplně stejně, tam prostě zmiňuje tři kritéria, ke kterým dospěl Akvinský, že jsou potřeba k tomu, aby se hodnotí při tom, kdy zahajujete válku a chcete zkoumat, jestli ta válka je spravedlivá. Tak tady ta tři kritéria tam i Jakubek ze Stříbra má. Nepřipojuje ale žádné nové, a tak jakoby jeho vklad do té mezinárodní diskuze vlastně je minimální, nebo není v podstatě žádný. Je to jakoby lokální autor. Samozřejmě nechci spochybňovat, že jako prokázal nějakou dobrou orientaci v té problematice a do toho českého nebo zdejšího diskurzu přinesl nějakou vyspělou argumentaci ze světa, takže to je samozřejmě v pořádku. Dalším jmenovaným autorem by mohl být třeba Jan z Příbrami, víceméně se stejným závěrem. on prostě četl Augustina, četl Akvinského a ve svém výkladu Spravedlivé války se jich drží. Jo? Zase to přizpůsobuje kontextu své doby. Tady vidíte některé z těch textů jeho autorství. No a poslední figurou, kterou jsem se rozhodl jmenovat tady v tom jako českém kontextu, to je Křišťan z Prachatic, to je mimo jiné čtyřnásobný rektor Pražské univerzity a ten je tedy spolu s Jakubkem ze Stříbra autorem toho listu Pražské univerzity neznámému pánu o podmínkách dovolené války ze 17. února 1420 a tam se odvolává, zase můžete vidět, na právo na ozbrojený odpor vůči vnější ozbrojené agresi. Takže vlastně pracuje tady tím klasickým konceptem kolektivní sebeobrany a pro něj dále argumentuje. A to zase není jakoby nic novátorského. Že? Sebeobrana je prostě základním stavebním kamenem kritéria spravedlivého důvodu v rámci teorie spravedlivé války a je to tak už dlouho před ním. Takže husitství je samozřejmě v Čechách nějakým jako katalyzátorem úvah o ospravedlnitelnosti války. Jak vidíte, mohli bychom jmenovat některé autory, kteří by se tím, co napsali, vlastně přihlásili k té tradici spravedlivé války. Husitské hnutí bylo samozřejmě vnitřně diversifikované, takže byste našli i jiné texty, že našli byste i nějaké třeba čistě pacifistické texty, třeba Petra Chelčického a tak dál. Ale pokud bychom chtěli stopovat nějaké dochované úvahy na nějaké míře systematičnosti rozpracované, tak by to pro české prostředí bylo husitství. Tady prezentované v těch textech, ve všech těch textech, které jsem zmiňoval, jakoby vlastně korektní argumentace, která je prostě standardně pořizována z toho syntetického díla Akvinského, takže suma teologická, případně jako z Augustinových textů, které už se ale samozřejmě propsaly i do té sumy teologické. A to tedy znamená, nebo je to pro nás takový jako závěr, že ta Pražská univerzita měla v nějakém smyslu přehled o tom, co se děje, ale nebyla jakoby tvůrcem těch dějin a neposouvala to nikam dál. Takže samozřejmě v pořádku, že tady čeští autoři v těch reprezentativních sborníkách a v tom kanonickém souboru a přehledu postav chybí. Jo? To není z překvapivého. Takže tolik to by bylo k Čechám. A teď se v rámci toho středoevropského regionu můžeme přesunout do Polska. A tam se zastavíme na další čas. Tam se totiž shodou okolností také, tak jako v Čechách, že na začátku 15. století odehrává nějaký rozsáhlý spor, konflikt mezi tou polskou korunou a řádem německých rytířů v tady tom případě. Jeho součástí je třeba i tady vyobrazená bitva u Grunwaldu, to je rok 1410. A tento spor, na jehož pozadí zase, že byly vyprovokováni ti autoři tomu, aby provedli nějakou etickou reflexi války, tady hodně takovou jako právní a etickou reflexi války. A tak tento spor má vlastně kromě té své vojenské roviny i tu svoji diplomatickou rovinu. A tam se objevuje už podstatně více sofistikované uchopení problematiky, než můžeme vidět v tom českém prostředí a hlavně více originální. Takže mluvili bychom zejména o autorech, jako je Stanislav ze Skarbiměřa nebo Pavel Vodkovic. To jsou v zásadě autoři, kteří tomu českému prostředí jsou neznámí a samozřejmě chybí i v těch sborníkách. Tak hned se dostaneme k tomu, jaké myšlenky prezentovali, ale ta moje prezentace má s ohledem na to, že ti autoři nejsou známí, takový jako informačně edukativní a vzdělávací cíl v tom smyslu, že bych chtěla té české filozofické obci tady ty neznámé postavy představit a proto budu věnovat trochu z toho drahocenného času na prezentaci takové věci, jako je medailinek těch postav. Takže pro našince tady v České republice je zajímavé, že oba ti autoři studují v 80. a 90. letech v Praze na Karlově univerzitě. Je to i doba, že 90. léta je i doba, kdy tam studuje Jan Hus na Karlově univerzitě, tam nastupuje v roce 1390 a toho doktora nebo magistra svobodných umění, té fakulty svobodných umění získává v roce 1396, takže oni studovali tu stejnou fakultu, fakultu svobodných umění a je velmi pravděpodobné, že se tam spolu mohli potkat a dostat se do nějakého do kontaktu a nějaké intelektuální výměny. K tomu se ještě dostaneme, k tomu propletenci jejich vzájemného vztahu, případně těch životních osudů. Tak první autor, Stanislav ze Skarbiměřa, pokračuje ve studiu práv v Praze a druhý se poté, co se vrací do Krakova a vydělává nějaké peníze, vydává studovat do Padovy. Ono samozřejmě, Krakovská univerzita tou dobou už existovala. Ona byla založena roku 1364 a je to vlastně po Karlově univerzitě, to datum založení druhé nejstarší. Jo? Je prostě starší vlastně než ta Vídeňská, je starší než ta Heidelbergská univerzita a další. Prostě je druhá nejstarší ve střední Evropě. Nicméně ten Kazimír III. Veliký, který zakládá, hned on potom umírá. Asi 2 nebo 3 roky potom on umírá. Ta fakulta, teda ta univerzita se vlastně ještě nestihne rozjet a nemá ani moc velký majetek a dokonce nemá ani teologickou fakultu. A tu univerzita, která neměla, no teologická fakulta byla samozřejmě prestižní záležitost a univerzita, která neměla teologickou fakultu, právě tu prestiž postrádala. Takže ona v podstatě úplně upadla a refungovala. Takže to je ten důvod, proč ti vlastně naši dnešní hrdinové nemohli studovat takzvaně doma a studovali ve světě, to znamená, že nejprve v Praze a potom případně ještě v Itálii, jak víte, Pavel Vodkovic, vidíte, studoval teda v Padově. No a jo, ta Stanislav ze Skarbiměřa se potom stává vlastně prvním rektorem té obnovené Jagiellonské univerzity. Já jsem říkal, že byla založena 1367, pak teda dlouho nefungovala dobře a roku 1400 se dochází k jejímu obnovení. On, Stanislav ze Skarbiměřa, byl takovým jako rádcem a důvěrníkem Hedviky z Anjou, což byla teda žena Vladislava Jagiellonského, který nastupuje poté. A ona umírá roku 1399 a skoro veškerý svůj majetek, nebo velkou část toho svého majetku právě věnuje univerzitě. A mě na tom přijde zajímavé, že Stanislav ze Skarbiměře je prostě rádcem a důvěrníkem, spovědníkem té královny, která potom, co umře, tak většinu majetku odkáže té univerzitě, aby se tam on stal tím prvním rektorem. Zdá se mi to jako takový jako pochybný, trochu pochybný propletenec, trošku podezřelý jako propletenec tady těch událostí, ale každopádně je to historická událost a jak vidíte, on se potom tím rektorem stane ještě jednou a i Pavel Vodkovic má ten vlastně dvojnásobný mandát. Takže oba ti autoři byli poté, zůstali v té akademické sféře a vlastně dvakrát za sebou se stali rektory. No a nyní pro nás to nejpodstatnější. Oba se potom, už jako tedy etablovaní akademici a vlastně i kanoničtí právníci, angažují na té diplomatické rovině ve sporu s řádem německých rytířů. A argumentaci v této při s řádem německých rytířů věnují hned několik textů. Tady mezi nejvýznamnější patří v případě Stanislava ze Skarbiměře je to kázání o válce spravedlivé a nespravedlivé, sermo debelo justo et injusta. A to vzniklo tedy dříve, kolem roku 1410. Já nevím, jestli ten termín je vyložený jako neznámý, ale mně se nepovedlo ho vlastně úplně přesně dohledat. A posloužilo jako částečná inspirace pro to pojednání Pavla Vodkovice, které je vlastně známější i z toho důvodu, že právě on se potom objevuje, je vlastně tím splnomocněncem polské koruny v tom sporu řádu německých rytířů. Takže on vlastně vycházel z těch textů Stanislava ze Skarbiměře, ale tak a šlo by tam tedy o ten text kázání, šlo by tam o ten text pojednání o vládě papeže a císaře ve vztahu k pohanům. A to je ten text, který on potom prezentuje právě na tom kostnickém koncilu, kde došlo k vlastně k nějakému ke snaze o diplomatické řešení toho sporu Polsko-Litevské unie a řádu německých rytířů. Tak možná je teda na čase trošku více si říct, o co konkrétně šlo v tom sporu řádu německých rytířů s Polskem. Tak tedy zase v maximální možné míře nějakého jako zjednodušení. Řád německých rytířů, který byl dříve vlastně ještě o několik století dříve pozván vlastně na to území, tak vojensky postupuje v oblasti Baltu a zajišťuje se přitom nějakou misijní a christianizační činností. A ten vojenský, že území Baltu je vlastně tím územím, které bylo jedno z těch jako posledních nechristianizovaných území Evropy. Takže vlastně ta mocenská expanze řádu německých rytířů je tady vlastně nějak jako legitimizována, ospravedlňována těmi christianizačními aktivitami. Tak a tyto oblasti patří samozřejmě, jsou úplně v té bezprostřední blízkosti hranice Polsko-Litevské unie, která tam má samozřejmě zase svoje vlastní mocenské zájmy. A proto se snaží expanzi toho řádu zastavit. Šlo samozřejmě o jakoby životně důležitou dopravní obchodní tepnu, přístup k moři pro vlastně Polsko-Litevskou unii. Takže tam jsou vlastně velmi silné strategické zájmy. To by ještě unie neexistovala a to byl jeden z těch. No, já myslím, že Polsko-Litevská unie. Má se 69. No, já myslím, že právě že oni to spojenectví. A já si myslím, že ten termín unie se používal i předtím, ale vím, že tam je, že to je nějaká jako stupňovitá, že tam je nějaká stupňovitost. Že tady ten termín, který říkáš ty, je potom to etablování té Polsko-Litevské unie, ale ten termín se 100% používá už předtím. Jo, ale teď vlastně nedokážu přesně jako odlišit, v jakém smyslu tam ty vztahy byly, na jaký úrovni byly ty vztahy a v čem pak byly nějak na kvalitativně vyšší úrovni. A určitě, jak říkáš správně, to potom otázka toho 16. století. No. Ale to spojenectví, to Polsko-Litevská unie je vlastně standardní termín, který oni sami používají, ty polští autoři, když popisují právě tady tu dobu. No, tak nevím, jestli ten terminus technicus té Polsko-Litevské unie od toho 16. století vlastně v jakém přesně smyslu se liší, jo? Takže to máš pravdu. Ale snad je teda doufám korektní ve stopách těch polských autorů vlastně o tom ten termín používat. Jestli to je teda ten správný, korektní jako český ekvivalent. Jestli nějaká česká historiografie, proto máš nějaké jiné označení, se přiznám, že teda mě případně není známý. Tak jo, takže tady samozřejmě v tom kostnickém koncilu se řeší ta diplomatická rovina toho sporu. To je charakteristické pro celou tradici spravedlivé války. Odedávna se prostě snažíte z různých dobrých důvodů přesvědčit ostatní, že pravda a spravedlnost je prostě na vaší straně a investujete velké množství energie do toho, abyste nějak jako ospravedlnili to své vlastní konání. A tady to nebyla jen ta etická otázka, šlo tady vlastně o spor v rámci kanonického práva. Takže z toho důvodu si obou postav jako v Polsku váží a jsou na ně pyšní. Tady podívejte, jmenují se po nich školy. Včera bylo vysvědčení, tak tady studenti ze školy vyšší Pavla Vodkovice jsou tady slaví s vysvědčení v ruce. Jmenují se po nich ulice, takže v Polsku mají jakoby vlastně velké renomé. Tady to je třeba fotka, kterou vidíte, tak to je fotka z centra Vroclavy, takže nejsou to žádné periferní ulice, ale jsou to jako velmi, velmi pěkné ulice z velkých měst v těch historických centrech. A Pavel z Vodkovice určitě jako výrazně známější než Stanislav ze Skarbiměřa. Stanislav ze Skarbiměřa je sice postavou v tom populárním televizním historickém seriálu Koruna králů, tady v té sérii, která se zabývá Jagellonci. a tady vlastně vidíte toho herce, který ho stvárnil, a tomu by se umožnilo, on tam má teda jako malou roli, takže vlastně není zase tak nějak jako moc známý, ale umožnilo mu to vstoupit do toho povědomí širšího neakademického publika. Ale jinak se zase setkat vlastně s tím, že když si čtete nějaké jako texty právě popisující tu dobu, tak i jako v rámci těch polské akademické literatury se o něm často hovoří jako nějakém jako zapomenutém polské mysliteli, takže není to taková postava, která by byla všeobecně známá, že byste se ptali asi nějakého jako prostě Poláku z neakademické sféry, tak by si to jméno vlastně nemuseli by se ho vybavit. Nevím, jaký český ekvivalent bychom byli schopni dát třeba někoho v rámci nějakého husického hnutí. On zkrátka není ten, který byl v té kostnici a vlastně neproslaví se tak jako Pavel Zlotkovic, který je vlastně známější. Tak jiná situace je ale v té akademické sféře. Tam je pozornost, myslím si, rozdělená tak nějak jako rovnoměrně a o tvorbě obou autorů vychází jako hodně knížek. Jsou to, tady zase vidíte některé vybrané publikace z posledních asi 5 let, takže je tam taková trošku jako renesance. V posledních 5 letech toho jako vychází nápadně hodně. Vychází vlastně celé edice, celé série a celé jakoby vlastně sebrané spisy těch autorů. Já protože, a možná je to třeba poznat, jsem si to připravoval, že cestou sem, tak mám tady spoustu knížek vlastně tady v tom batohu, tak můžete jich potom nahlídnout. Ale není to každopádně jako objev úplně z posledních let. Jo. Není to úplně jako něco, co by se v Polsku objevilo teďkon. Tady zase malý vzorek některých těch starších publikací, takže už rozhodně jako i na začátku 20. století, ale jsou i nějaké jako starší spisy, třeba i z 19. století, kdy někdo vlastně tehdy se tak nějak znovu objevovali právě ty polští autoři. Takže to pokrytí v Polsku už je jako dnes velmi slušné a není ani problém s dostatkem těch zdrojů. Jo, nemusel jsem rozhodně pátrat nikde po archivech. Všechno je dostupné hezky v knihovně, v knihkupectví, nebo je to případně digitalizováno. Nicméně tohle je všechno, co je v Polsku. Jo? To jsou knihy, články, seriály, případně ještě konference. Tady každopádně v zahraničí ten ohlas, pokud jde o zahraničí jako západ Evropy nebo USA, tak je samozřejmě malý. Jo? Je tam malá recepce tady těch autorů i přes to popularizační úsilí. Tady vidíte, že se pořádala v Polsku právě k tomu 600. výročí vystoupení v kostnici, když prostě Pavel Zlotkovic, tady je ten text uvádí tu jeho latinizovanou verzi, že Pavel Vladimíry vystupuje v kostnici, takže k tomu 6. výročí byla velká konference v Polsku, což je rok 2015, mezinárodní konference, kde byly vlastně kde se objevila velká jména toho oboru spravedlivé války. Nicméně nemyslím si, že by to zaznamenalo nějaký zásadní průlom zahraničí. A ten slabší ohlas dokladuje i to, o čem jsme už mluvili na začátku. Jo? Já tady mám zase teďkon ty knížky, které jsem tam uváděl, jakož jsou to takové ty autoritativní, reprezentativní kompendia nebo přehledy nebo případně antologie textů těch hlavních autorů. A v žádné z tady těch jako přehledových knih, relevantních přehledových knih o spravedlivé válce se tady ty postavy nevyskytují. Jo? Nicméně, když si vlastně počítáte tady ty knížky a jste seznámeni s jejich stanovisky, tak je tam vlastně najdete. Jo? V tom oficiálním kánonu oboru spravedlivé války tu pozici osoby, která proměnila způsob nahlížení na mimo Evropany, což byl ten myšlenkový přínos třeba Pavla Zlotkovic, který právě při jakoby obraně že, těch obyvatel toho nekristianizovaného Pobaltí vystupuje při obraně těch obyvatel nekristianizovaného Pobaltí, tak tady tu postavu v tom kánonu zaujímá Francisco de Vitoria, zaujímá ji jakožto autor, který vlastně z velmi podobných pozic vystupuje na obranu původních obyvatel Ameriky, takže proti konkistadorům. A úplně stejně je to i v té další knížce, tady taky, jo, v této reprezentativní, prostě kolem 700 stran čítající antologii, je zase za autora, který nějak jako udává, když se jako podíváte na medailonek, který tam je, který jako údajně první systematicky uchopil problém etiky války jako z pohany a určil jakási omezení ve vztahu k ním, tak je to Francisco de Vitória. A i v té třetí knižce, kterou jsem tam předtím měl zase, prostě když otevřete obsah, tak je tam znovu Francesco de Vitória jako autor, který je pionýrem tady v té otázce. A já bych se teď chtěl ve zbytku toho příspěvku věnovat jako porovnání argumentace právě těch polských myslitelů a budu se zabývat především tím Pavlem z Vodkovic, a který zase jako vychází z toho Stanislava ze Skarbiměře a možná to pusoval ještě o kousek dál, takže se vyplatí zabývat asi jako přímo jim. A Franciscou de Vitóriou, abychom teda viděli, jestli je možné přepsat ty dějiny a říci, že tím, kdo první přišel s tady tím stanoviskem, je Pavel z Vodkovic a nikoli Francisco de Vitória. Jo? Prostě jestli neposuneme o 100 let dříve v rámci té datace, a jestli bychom neměli apelovat na autory tam těch sborníků, aby teda nahradili, jo, v momentě, kdy se dozví o tomto autory, aby nahradili Francisca de Vitóriu. Takže ty jeho spisy, že, De Indis nebo De Jure Belli, jsou datovány roku 1539 a 1540, takže to je vlastně o více než 100 let bychom se mohli případně vracet. Tak jo, takže to je v nějakém smyslu samozřejmě ta klíčová pasáž toho příspěvku, je to taky ta, kterou ještě nemám tak úplně zodpovědně probádanou v rámci těch textů, které jsou k dispozici. Takže mám tady jen taková jako základní, obecná tvrzení při tom srovnání. Tak nejprve motivace, o to okolnosti a nějaký kontext. Jo? Ty jsou vlastně velmi podobné. Polsko i Španělsko je tady územím, kde dochází prostě k vyšší míře interakce se světem mimo křesťanství. V případě Polska máte prostě okolo právě to Pobaltí, to jsou vlastně teda vlastně Litevci, ale i další skupiny obyvatelstva, případně to může být více na východě, můžou být třeba Tataři nebo Mongolové. A zkrátka ta východní Evropa v tomto smyslu je heterogenější. A na druhé straně tady máme Španělsko, kde je taky dlouholetá, staletí trvající zkušenost života v blízkosti s nějakými druhými. Mluvím samozřejmě o nějakém jako období rekonkisty, to znamená, že je tam ta interakce s tím muslimským světem, která rekonkista je vlastně dokončena vlastně chvilku předtím. Že jo? To je prostě v průběhu na konci 15. století, to znamená, že se to tak jako překrývá s tím, kdy se někdy přichází na svět třeba Francisco de Vitória, ale se samozřejmě, a pak je tady přeci jenom geograficky jakoby vzdálená, a nemůžeme říct, že to je někde jako v okolí Španělska, protože mluvíme v Americe, nicméně dochází tam k té interakci právě při tom pronikání do nového světa, že Španělé vlastně jsou v interakci i s těmi obyvateli původního světa a s tou jinakostí. No a to je pravděpodobně taky důvod vlastně, že, nebo zase je to jasný stimul toho, proč se právě zde a právě tam tyto úvahy objevují. Tak jo, oba dva autoři, jak Pavel z Vodkovic, tak Francisco de Vitória, považují tedy ty bezvěrce za rovnoprávné členy lidského rodu se stejnými právy a povinnostmi, jako mají ostatní lidé. Jo, tady když se podíváte, tak prostě Vodkovic rovnou postuluje, že nevěřící jsou prostě součástí lidstva. Když se podíváte, tedy proximy, jako blízcí nebo sousedé, a má tady nějaký jako jasný závěr. Jo? Fideles quam infideles indistincte. A z toho, že tedy přináleží k lidstvu, to samozřejmě implikuje celou řadu dalších věcí, k tomu se ještě dostaneme, že jako těch jako autoři z těch přirozeně právních základů, tak z toho samozřejmě vyvozují nějaké zásadní závěry. Takže je zde nějaká sdílená lidská přirozenost, ať už tedy v rámci toho světa křesťanského, tak i toho mimo křesťanského. A to samé platí i u Vitórii. ale ten vlastně postupuje ještě trošku jinak. On na to musíte ještě trošku víc zeširoka. On totiž nejdřív dokazuje, že ty původní obyvatelé Ameriky jsou skutečně lidmi. A snaží se to nějak jako... No to je třeba takové pasáže vůbec u Pavla Zvodkovic nenajdeme. Tam, já si myslím, že to je asi tím, že přeci jenom ta odlišnost je, byla vlastně kontrastnější. Přeci jenom obyvatelé Nového světa vypadali o dost jinak než Evropané a chovali se taky více odlišně nežli obyvatelé Pobaltí oproti třeba obyvatelům Polska. Jo, takže patrně, nebo zbytku Evropy. Takže patrně tam je vlastně důraz na to dokazování. A Vitória se v tomto ohledu soustředí na racionalitu, volí si racionalitu jako nějaký uhelný kámen. A když tedy Vitória popisuje, že tady vlastně můžete se podívat, že jo, tak tady říká jako they have some order, ordo, in their affairs, they have properly organized cities, proper marriages, magistrates and overlords, domini, laws, industries and commerce, all of which requires the use of reason. Takže on tam apeluje právě na ten rozum, který tam jakoby shledává a klasifikuje, on nevidí jakoby problém, důvod, proč by neměl být klasifikován do té kategorie lidí, osob, zahrnutý do té jako komunity. Takže když tady Vitória popisuje, že původní obyvatelé Ameriky vypadají divoce, tam přímo má, nebo se chovají nějak jako primitivně, tak zdůrazňuje, že to je věc kultury a nikoli přírody. Ale vlastně není tam rozdíl na té, není tam nějaký jako kvalitativní, jako druhový rozdíl, je to jenom podle Vitóry způsobeno nějakým nedostatečným vzděláním. Je to vždycky otázka kultury, je to spíš rozdíl v nějakém jakoby stupni, ale pořád se pohybuje na stejné škále. Není to rozdíl jakoby přírodní. A to neznamená to, že by Vitória byl třeba nějakým jako kulturním relativistou, tam samozřejmě jako zase o kousek dál řeší třeba otázky jako obětin nebo případně kanibalismu a tam třeba říká, že toto samozřejmě jako není možné a proti přirozenému zákonu a za to mohou být samozřejmě jako trestání a tři Evropané mají právo je i vlastně nějakým jako fyzickou silou a donucováním se snažit, aby se tady to jednání vymítilo, čili prostřednictvím i nějakých jakoby násilných akcí. Takže tohle se rozhodně jako může být potíráno. No, že oba na obě obecné úrovni, a tady už jako jsou nějaké, kdybychom jako to chtěli představit asi trošku poctivěji o tom pojednávat, a ne také na té obecné úrovni, tak tady zrovna bychom ty rozdíly asi našli, ale v principu oba uznávají existenci jakéhosi jako společenství všech lidských bytostí. Pavel Zvodkovic to konkrétně nazývá teda Societas Humanae a Francisco de Vitória Totius Orbis. A to jsou kategorie, kam by měli náležet všichni lidé ze své podstaty. Je to ustanoveno přirozeným právem a vztahy mezi těmi jednotlivými skupinami obyvatel nelze žádným ustanovením pozitivního práva omezit a ani zakázat. A tohle to právě Vodkovicovi slouží k obhajově spojení Poláků s Litevci, že? Protože Litevci, tehdy nekristianizovaní, jakožto bezvěrci, tak to je to, co bylo napadáno tím řádem německých rytířů, no? Který se právě snaží v Kostnici poukázat na to, že se snaží nějak jako destabilizovat tu situaci polské koruny. A ten jejich reprezentant, vlastně Jan Falkenberga, útočí právě na to, že se tady jakože chrání nebo zamezují, že, řádu německému rytířů v té bohulibé kristianizační aktivitě těch, kteří jsou tedy bezvěrci a že se ještě vlastně spojují vlastně s bezvěrci. Takže zde mám vidíte, že tady je ad questionem qua queritur an Christianus sine peccato potest ad sui defensionem et sui terre uti auxilio infidelium. Takže to bude něco jako, že v této otázce mohou prostě křesťané bez hříchu nebo bez využít pomoci při obraně zemi, omie, že et sutere, defesionem, takže při obraně svého území použít nebo využít pomoci infidelium, bez věrců. Ale samozřejmě moje latina je velmi slabá, takže věřím, že tady už někdo to chtěl přeložit nějak lépe a rychleji než já. Takže tady té pasáže právě využívá. Tak jo, u Vittori to lze číst zase zde. There can be no doubt that fighting on behalf of allies and friends is just cause of war, as Cajetan declares, to má zase ze sumy teologické, so equally a commonwealth may call upon foreigners to punish its enemies and fight external malefactors. Takže tady, ale i jinde, a možná ještě explicitněji, bychom potom sledovali třeba otevírání prostoru pro něco, co bychom dnes mohli nazvat i třeba humanitární intervencí. To bychom k tomu potřebovali jako jiný text, kde mnohem více tomu otevírá prostor. A tohle to by třeba bylo, tady myslím, že je asi nutné říct, že tohle by potom bylo nějaké jako Vittoriovo prvenství. Jo? Že ten Vittoria přeci jenom je v nějakém smyslu jako komplexnější a je vlastně jakoby modernějším autorem, který možná právě dneska, možná i to bude důvod, proč třeba by se měl naopak v těch sborníkách objevat Vittoria, sice později, ale pro nás třeba nějakou jako stravitelnější formou, a možná aktuálněji a moderněji, bude reprezentovat právě tady ty otázky, které ale v tom tvrdém jádru té diskuze o tom, jak jednat a jaká omezení existují při vojenském postupu vůči bezvěrcům, se objevují i u toho Vittori, jo? Ale jsou tam jako víc osekané a i u toho Voltkovice, ale ten Vittoria je v tomto smyslu nějaký komplexnější. A je možná potom zajímavé samozřejmě ho popisovat jako autora, který se dotýká i takových otázek, třeba jako je humanitární intervence, což úplně není v principu věc, kterou bychom dokázali nalézt zodpovědně někde u Vittori. Takže další schodu zase u Voltkovice, pardon. Další schodu. U obou autorů bychom našli i v tomto bodu, což je tedy nemožnost šířit víru mečem. A to bychom našli nejenom na tom závěru, že to je nemožné, ale i na tom způsobu argumentace, o kterou to tvrzení opírají. Takže oba, i ty zdroje, když se podíváte na ty zdroje, tak jsou vlastně zase v tom tvrdém jádru argumentace strašně podobné. Oba v těch klíčových pasážích odkazují prostě na Akvinského, případně je tam dekretum Graciani, z kterého taky masivně čerpají a hodně si vybírají i z papeže Inocence IV. A některé jakoby, pasáže z Bible jsou tam vlastně že jsou tam úplně stejné pasáže, úplně stejné úryvky, úplně stejné citáty. Samozřejmě Voltkovic byl prostě muž středověku, zatímco Vittoria už je ovlivněn i novověkým humanismem. Jo, to už byl prostě jako současník Erasma Rotterdamského, což mu dává přeci jen takový pestřejší paletu toho, těch otázek, kterým se věnuje. A nějaké rozdíly to samozřejmě generuje v tom přístupu. Je tam prostě třeba vlastně nakonec bude, je tam možné číst i potom nějaké, jako, že se otevírá prostor k nějaké jako sekularizaci, možná to je ještě věci, které se maličko dostaneme, což u toho Voltkovice ještě pak není, takže i v tom je ten Vittori jako modernější. A oba autoři teda říkají, že šířit víru mečem nelze, ale christianizaci jako svůj cíl rozhodně nepopírají a mají, takže slovem určitě ano. Dokonce vlastně oba říkají, že bezvěrci mají vlastně povinnost, jestli mají nějakou povinnost, tak přijmout ty kněží mezi sebe a vyslechnout si ta kázání, vlastně věnovat tomu nějakou pozornost. No. Třeba Voltkovic říká, že případně k tomu by mohly být vlastně jakoby prostřednictvím papeže nějak jako měli bychom je k tomu přimět. Ale tam se mně třeba osobně zdálo, že si možná nějakým smyslu trošku protiřečí, ale rozhodně tady ty pasáže tam skutečně jsou. Takže zatím jedním z těch posledních bodů, kterého se chci tady zastavit, tak to je spor o nějak jako dominium těch bezvěrců, který se v té katolické církvi intenzivně řešil už jako vlastně o hodně dříve. A zde vidíte, jak se zase Vittoria prostě explicitně táže, jo? Prostě v De Indis. Takže ta jeho otázka je, whether these barbarians, before the arrival of Spaniards, had true dominion, public and private, That is, whether they were true masters of their private possessions and whether there existed among them any men who were true princes and masters of the others. Takže tady ta otázka, jestli tam bylo to dominium. A pokud se, já nevím, moderním jazykem, že jsou to otázky jako suverenity, vlastnictví a nějaké jako jurisdikce, uplatňování moci na nějakém svém konkrétním území. Takže jak to bylo předtím, než vlastně přijíždějí Španělé. A to samozřejmě, já jsem říkal, že tady je jako spor, který už je dávný, tohle to samozřejmě není spor Vodkovice a Vitory, kteří se zase shodně tady se odvolávají na Innocenta IV. A shodnou se, a že na to mají zase právo všichni ze své přirozenosti, ale z toho teda vyplývá, že ta papežská a císařská autorita se na taková území nevztahuje. Jo, a ani není možné nějak legitimně získat silou ty terény, na kterých tedy bezvěrci před příchodem Španělů nebo případně před příchodem řádu německých rytířů žili. A rozhodně si je nelze porobit. Tady bych jenom zmínil právě ten ideový protipol. Tím ideovým protipolem v tomto sporu byl o několik století dříve žijící, že tady máme 12. 13. století, kanonický právník kardinál Ostienzis, a tvrdící, že tedy bezvěrci jako s příchodem Ježíše své dominium ztratili a už je tady jenom to křesťanské. Takže vůči němu se oba vymezují. Pavel Zvodkovic mu dokonce věnuje celý text, který prezentuje v Kostnici právě. Je to jeden z takových těch druhých, to je ten druhý nejvýznamnější text, který tam prezentuje. A to je ten text, který se jmenuje teda Opinio Ostienzis. A tam právě se vyrovnává právě s tou jeho argumentací a snaží se tam s ním právě detailně vypořádat. Právě tady v těch otázkách toho domínia. No tak jo, a tohle to je, na závěr mám tady jenom nějaké jako zhodnocení, zase takové jako stručné, nesystematické, já nemám tady žádnou konkrétní přehledovou tabulku. Mně v těch základních parametrech těch obou těch autorů se mi zdálo, že to je prostě myšlení velmi podobné, že ten text Vodkovice je v tomto smyslu ekvivalentní, a ty dějiny bychom asi tak jako nakonec mohli přepsat a nějak posunout o 100 let dříve. Už jsem zmiňoval, že ten Vitória je v nějakém smyslu jako modernější, mohl čerpat i z jiných autorů, které ho obohacují, otevírá tam třeba otázku humanitární intervence, případně potom explicitnější v těch otázkách mezinárodního práva. To jsou třeba věci, kterým jsem se skoro vůbec nedostal, ale třeba v Polsku se tvrdí také, že já nevím, věci, které tam má Hugo Grotius, byste mohli najít už u Pavla Zvodkovic, až teda jsou to nějaká prototeorie mezinárodního práva. A to je vlastně věc, kterou jsme tady úplně přeskakovali, tak to by zase Vitória měl o něco jakoby komplexněji propracováno, ale je fakt, že i Vitória tam má poměrně, jako, teda Vodkovic tam má konkrétně jasné instituce, které se mají zabývat právě řešením konfliktů mezi národy. Odvolává se tam i na nějaký jako smírčí soud, protože si uvědomuje, že ve svých vlastních otázkách třeba ty jednotlivé země nemusí být objektivní, a tak i když mají pocit, že vedou spravedlivou válku, tak by to tak nemuselo být, takže tam k tomu jako se snaží vytvořit nějakou jako instanci, nějakého tribunálu prostě. To jsou takové už jako velmi konkrétní návrhy. No a zajímavé taky na tom je, že vlastně oba, velkou část, to je to, co jsem tady zmínil, pokud se podíváme na ten zdrojový aparát, tak se jako strašně moc překrývá ten zdrojový aparát. A i v těch jako klíčových pasážích. A skoro to vede jako k úvaze, jestli třeba Vitória sám se mohl seznamovat s těmi texty Vodkovice, jestli o nich mohl jako vědět, mohl je znát. Jak jsem dokonce, tak vlastně na poslední chvíli našel jeden text do nějaké autorky z Latinské Ameriky, který se zabýval právě snahou zjistit, jestli na sebe nějak, jako, jestli z něj nemohl čerpat, nebo se na něj někde nějak explicitně neodvolává. A ona říkala, že tam nikde žádné, snažila se známit s celým tím dílem Vitória a tvrdí, že se tam na něj explicitně nikde jako neodvolává a že to teda rozhodně nelze potvrdit, že to je jako spekulace, třeba nějaká jako náhodná nebo až nápadná jako podoba, ale rozhodně, že neexistuje žádný jako explicitní odkaz na Vitóriu, na Vodkovice, že to rozhodně není jako přiznané. A Nicméně v tom závěru, a já jsem víceméně si chtěl přečíst ten závěr, tak tam říká, že to je otázka ještě dalšího výzkumu. Takže prezentuje tam taky ne úplně definitivní závěr. No nicméně tohle to je vše, jestli nás to teda, jo, nemám samozřejmě, jak jsem říkal, ten definitivní závěr, jestli to je něco, co nás opravňuje k tomu, abychom teda přepsali, udělali tu vzrušující věc a přepsali ty dějiny. V Polsku myslím, že jsou tomu nakloněni. Já jsem chtěl ještě zmínit, že tady ten příspěvek není financovaný nějakými polskými nacionalistickými kruhy. Nemám žádný grant k tomu od Práva a spravedlnosti, i když tak skoro vypadá, tak oni jsou někdy k ním jako hodně nekritický. A ještě jako ty texty, že vlastně i ty současní autoři zmiňují, že některé texty třeba z 50. 60. let 20. století jakoby přehnaně a nekriticky hodnotí tu originalitu a invenci těch polských autorů. Jo. Že vlastně ta současná reflexe toho tématu je jakoby uměřenější. A když se podíváte na některá jména, typicky Stanislav Belch nebo Ludwig Erlich, tak jejich texty z 50., 60., 70. let jsou jako úplně definitivní a je tam ještě taková ta linka, že to je ten národní boj proti Němcům a tak dále. Vlastně to čtení je pak jako velmi, velmi taky dubiozní a podezřelý. Ale i ty texty tady případně mám. Tak jo, tak já jsem moc rád, že jste tady vydrželi moji latinu a další věci. Takže vzpomeňte si někdy, až budete procházet centrem Vroclavy, ulicí Pavla Zvodkovic, kdo to byl a uvidíme. Třeba o něm ještě uslyšíme, ať už u nás nebo více ve světě, tady ta expanze a popularizace tady těch autorů teď v České republice začíná a jí hodlám odstartovat. Tak vám moc díky za pozornost. Děkuji za inspirativní srovnání filozofické obce zatím příliš neznámého Pavla Vlodkovice a proslulého představitele druhé scholastiky Francisco de Vitorii a otevírám diskuzi. Petr Rohel. No já bych se nejdřív teda zeptal, ono to tam v podstatě bylo řečeno, to srovnání těch dvou autorů o těch 100 let. Myslíte si, že se přece jenom a na základě toho, co víte a co bude teda ten budoucí výzkum, o kterém jste, že tady se jedná že tady Vittorio znal, anebo to může být prostě podobnost problémů, kterými se oba autoři zabývali. To je respektive jakými nástroji, kde by se tohleto dalo ověřit. To je jedna věc. Druhá věc, ono to možná z toho tématu vypadává, vy jste to zmínil jednou větou, ale přece jenom váš názor na Chelčického, tedy právě v těch teoriích jako války a míru, my zhruba víme. A nejenom to, protože vlastně přece jenom Chelčický čerpal z toho myšlení tábora, včetně teda těch sekt, které se tam vytvořily. Na tohle máte nějaký názor a snad poslední, možná bych se potom ještě zeptal ještě na něco jiného, aktuálnějšího, ale chtěl jsem se vlastně mám to směřuje k té aktuálnosti, ty humanitární intervence. Není to přece jenom třeba, než se to takhle řekne, udělat nějakou analýzu, protože je to doba strašně vzdálená, ano, a jestli tedy bez této analýzy rozdílu toho času a i té reality, jestli se dá takhle to srovnání dělat jako v tom středověku s těmi humanitárními intervencemi. Všechno. Jasně, jo, moc děkuji za dotazy. Asi nebudu umět příliš fundovaně na ně odpovědět. To první by bylo jako vyloženě spekulativní. Jakože žádný explicitní odkaz tam prostě není a je otázka, jestli by k takovému odkazu jako docházelo, kdyby na ty texty prostě narazil. Jsou to jako texty, že jo, který samozřejmě Kostnický koncil je prostě jako, že jo, strašně významná evropská událost. Nicméně se tam odehrálo vlastně spousta věcí a nevím, řešení prostě papežských schizmatů. Byly tam nějaké prostě jako podstatnější, že jo, nějaké mainstreamové otázky, nebo ty velké otázky byly jiný než, jo, já nevím. Jako my jsme si z toho vzali toho Husa a Poláci si z toho vzali, že celý třeba Kostnice byla o jejich sporu s řádem německých rytířů a tak podobně, takže samozřejmě tam byly jako mnohem větší otázky, takže nevím, jestli by prostě, jestli to je nějaká jako sběr tady těch textů, jestli to je něco, čím by se mohl případně seznámit, případně na to narazit. Asi jako spíš ne, no. Ale jak říkáte, to je jako vlastně hrozně spekulativní. No. Jako na základě tady té autorky, která se tomu věnovala zjevně, snažila se něco takového najít a říkala, že žádnou zmínku nenašla a že teda nemůže jako říct ano, ne, že ta podobnost je jako významná. Nicméně to už jsou potom takové jako tradiční, že jo, nějaký jako přeci jenom prostě práce toho diskurzu, nějakého třeba kanonického práva, jsou prostě ty známý, slavný pasáže, ať už prostě ze sumy teologické a tak dál. A prostě s nima se tak nějak jako standardně pracuje, že jo. Takže není možná zase tak jako překvapivý, že se prostě jako potom opakují v těch jednotlivých pracích, protože ať už jste jako pro nebo proti, tak vlastně se to točí kolem tady těch pasáží, nějakých uzlových prostě kritických pasáží. No. Takže s nima se pak pracuje a možná to vlastně není nakonec tak překvapivý. Takže to je ta otázka o tom, jestli mohli čerpat jeden z druhého. Vlastně nevím, já mám pocit, že třeba i v takových jako mnohem bližších když máte Thomase Hobbese nebo Johna Locka, který píšou taky vlastně o strašně jako podobných tématech, geograficky úplně stejných a časově to taky není vzdálený, tak tam, myslím, John Locke taky vůbec nějak jako se nevyjadřuje, že se vlastně jak vzájemně vůbec jako na sebe nebo nereaguje na něj, ani John Locke, pokud si dobře pamatuju. Takže já vlastně nevím, jaká je nakonec praxe, ale to by asi v té historiografii prostě jako bylo. Jaká je praxe tady těch reakcí? Evžen to bude vědět líp? Ne, to je otázka další. Jo, tak ten Chelčický, tam asi já jsem ho tady zmínil jenom jako abych vlastně ukázal na to, že pokud jde o husitské hnutí, tak asi není správný říct, nebo z té mý prezentace já jsem vybral nějaký autory, který by v podstatě přijali takové to přesvědčení o tom, že něco jako spravedlivá válka existuje, to znamená, že existují asi okolnosti a jsou nějaký případy, za nichž je ospravedlnitelné jít do války, což je, že jo, prostě po Augustinovi už v tom křesťanském světě mainstreamově uznáváno, že jo, to je jako v pořádku. Před Augustinem to byl samozřejmě jako problém nějak, jak jako sloučit službu v armádě a účast na nějakých takových vojenských akcích a vůbec jak participovat na fyzické síle a násilí pro politické účely, třeba jako jsou války, když a zároveň zůstat, být jako dobrým křesťanem, že jo, tak to je samozřejmě jako těžké. Reaguje na nějaký jako pacifismus třeba Ježíše Krista. No a takže tady Pavla Chelčického vyloženě jenom jako reprezentanta toho, že jako v husitství tady to nemuselo být vůbec jako mainstreamový směr. I když samozřejmě, že husité taky vlastně museli vnitřně řešit tady tu otázku, bojujeme, válčíme, ale chceme být dobrými křesťany, takže to je nějaká otázka, která se stejně tak nějak jako periodicky vrací. Tady to ospravedlnění vždycky hledáte, no. Petr Chelčický ho teda nenachází, ale asi nemám tomu, přiznám se, já nějaký komentář. A zase je tady spousta lidí, kteří žijou vlastně o středověku, mají výrazně větší přehled, takže nakonec třeba v rámci diskuse se k něčemu dostaneme. A ta poslední otázka, a já jsem si k tomu dělal vždycky poznámky, takže mám tady reakce na sebe, má tady Chelčický a to třetí jsem asi myslel, že se zapomněl. Humanitární intervence, jasně. No, já zase úplně jako ty konkrétní pasáže toho Vittorii, kdybych měl teďko říct, že to tam třeba, že to tam prostě jako nevidím, anebo že to musí být hodně taková jako vstřícná interpretace toho, abychom to mohli považovat. A zase, můžou to být nějaké jako proto úvahy o humanitární intervenci. Vždycky mám pocit, že to je hrozně o té jako vstřícnosti, kterou máte, když hledáte kořeny nějaký myšlenky. Že? Vždycky je otázka, kam až jako zajdete a co jste jako ochotní vidět. No ale standardně, právě v takových těch sekundárních textech, který prostě hovoří o Vittoriovi, nebo představí tady ty přehledy, nebo když se prostě vezmete základní literaturu k humanitární intervenci, je tam první kapitola a je tam nějaká jako průkopníci, tak tam prostě ten Vittoria bude mezi těmi prvními autory uváděn. No, standardně tam je to prostě mainstreamová představa o tom, že jeho lze považovat za jednoho z nějakých prvních autorů, kteří přišli s tady tou myšlenkou a že tomu otevírá prostor a asi to tady jim přijde jako dostatečně explicitní. Ale já ty... Ono to totiž není ani v tom De Belli, ani v tom De Indies, ale je to ještě v jeho jiném textu, který já třeba jako vlastně neznám detailně. Že já to mám vlastně... Nakupoval jsem těch sekundárních zdrojů té současné literatury, které ho tam standardně uvádí. Takže to nějaká jako věc ze sekundární literatury. Bohužel tady vlastně nemůžu. Tak děkujeme. Kdo? Evžen se hlásil a měli bychom končit. Tak Evžen a potom budeme končit. Tak otázka technická těm textům, z hlediska jejich rozsahu je důležitý jejich rozsah. Ty Vittoriovy texty jsou poměrně rozsáhlé, nebo jsou část určitě komplexní právní filozofie nebo politicko-právní filozofie. Jaký rozsah mají ty zmiňované texty? Pravděpodobně mají rozsah menší, nakolik jsou univerzální, nakolik se zabývají jako obecně právní filozofii a kdy vyšly tiskem. To ty debaty o hodně Polska vrcholily kolem Kosnického sněmu a pak víceméně ten problém ztrácel na důrazu. Zvlášť v době, kdy potom docházel jejich tisk do Polska. Mluvím trochu o protože zareaguje v něm hodně otázku obecnější. Ne, ale určitě nevím, jaký by byly první edice, ale tady to je třeba, je to latinsko jako anglická verze, takže to můžeme jako vidělit dvěma, v podstatě jako rozsáhlost těch textů, ale je to jako první díl ze třech, jo, takže takové ty sebrané spisy toho Pavla Vodkovice jsou jako fakt skutečně obsáhlé. No a i ty konkrétní, třeba tady ty dva kostnický jsou vlastně poměrně jako rozsáhlý spisy. A celý to sebraný dílo je fakt jako čítá prostě jako stovky stran. Což je to samé, co jsou ty relaxiones, že jo, od Vittori, to jsou taky samé jako stovky stran. Já myslím si, že by v tomhle tom nějak jako úplně zaostával, ale to zase věc, kterou úplně jako ne. Myslím, že obecně těmto úvahám o spravedlivé válce, respektive regulaci mezinárodních vztahů, to docházelo právě v kontextu o nich debat o omezení papežské, respektive císařské moci v rámci konciliarismu a nakolik potom dostavy a je vádliv určité konciliaristické teologické a právní texty konciliaristů například pro tu španělskou právní filozofii, to se týká určité suverenity, nebo třeba otázka, když je zmiňována možnost nějakých mezinárodních dvorů nebo určitých úřadů, tož přímo asociuje onu představu pravidelných koncilů s určitými právními a dalšími pravomocemi, které omezují moc státu a vlastně dodávají legitimitu primárně právním. O tom mluvím v konci, ale jsme si dali nějak zkušeně něco. Ne, já jako... Je fakt, že pokud jsem vynechal v rámci té prezentace nějakou jako, věc, která se jim oběma připisuje jako podstatná, tak už je ta nejpodstatnější věc, kterou jsem tam jako nezmiňoval, je jsou otázky mezinárodního práva, které jsou jim jako přisuzované, že tam mají jako dost, skutečně velký význam, ale tohle je věc, který já jsem dostal jako velmi málo a obecně během tohohle výletu do středověku, do Polska, částečně do toho novověkého Vitory, vůbec jako nedokážu zodpovědně tuto otázku ti říct. Fakt nevím. Dobře. Já bych si dovolil jednu poznámku. No. Nevyskytuje se u těch polských autorů taky nějaká úvaha o zacházení se zajatcí? Ne, na to jsem na to konkrétně. Můžu se na to podívat. Já jsem měl dojem, že jsem jako někde zaregistroval, že se u nich snad jako objevilo prostě jak humánně křesťansky zacházet se zajatci. Zrovna tady v tom Polsku, jo? Prosím? Tady v tom Polsku. Ano, u těch dvou autorů, no. No, já jsem na to teda nenarazil. Mm-hmm. Na to jsem nenarazil. Tak děkuji přednášejícímu a diskutujícím a opět tradičně za 10 minut po výstavečce pokračujeme.